raz po raz, dzień za dniem, rok po roku. Ucieka czas, a ja wciąż wrócą hip-hopu. Wciąż trucą rymów, klejąc wyraz wyrazem, łącząc słowo z przekazem, nawijając wciąż do beat, składając zdaniem, nie mam naturalnym spoiwem. Dodatek kitu kojarzę tylko ze straconym żniwem. Jedno już wiem, posłuchaj trochę bitu, rymuj do niego, nie roszczaj kitu mitu. I tak od paru lat liryczny kurikulum widzę, tak jak od wielu lat uczę się ciągle. Jedno już wiem na pewno, bez żadnych wątpliwości, nikt na świecie, nikt nie przetrwa w samotności. Mówisz, potrafię żyć, mówisz, że znasz, żyć. Myślę to setkim zrobiciem, z każdym kolejnym dniem uczę się nowych rzeczy. Poznaję strony dobre, poznaję również złe. A tak od wielu lat patrzę na świat oczami wyobraź. Jak śnie na jawie, tak w formie właśnie zaś. A ujrzysz świat fantazji, tysiąca jednej nocy, chyba mniej więcej, bo ego to istne, tyle o ile byłoby wielkim nie tak. Jestem więc pewien, co niemożliwe stało się faktem. Ja uwierzyłem, wy uwierzycie. Ja składam tobie, ja składam hołd ku tobie, życiu. Atramentu pióra, chcę zostawić ślad po sobie. Niech szybuje jak ptak, gdy będę w chmurach. Niech pamięci tłumów, słowa widziana duma nie zniknie jak łuna, bowiem gdy będę miał odchodzić, nie będę drgał jak struna. Ku twórczości mej słowa twe, a w sercu nie błyszczy duma. Nie jedna z druga, gorzkie łzy nie wyschnie, wciąż kapie. Słowa prawdy, kruchy serce nie chłapie. Wśród szarych bloków jeden, tam gdzie mój Eden. Ty fenomenem, ty natchnieniem, ewenementem niczym biały kruk, który zdala od przyziemnej chałupy ponad chmury. Wzbija i blask słońca swoim blaskiem niczym strzałą kubidyna przebija, dośniewająca barwo ja wielbię cię kwiatem, lecz byłoby nie taktem, byłoby nie smakiem, gdybym nie napomniał jakim kwiatem cię wielbię. Kwiatem, który zrodziło me serce, to niczym pocałunek, gdy twe usta pełne najszlachetniejszego kruszcu barwne. Niczym konfetti pełne luk mieniące się to uczucie miłości, to niepewności, lecz pełne szczerości i namiętności, to blaski Wenus w tobie uwiecznione, atrybuty bogini i tłum zauroczone. Ja uwiecznię cię wego, hipcha i dalej poezja. Słowa wiąże, ja do najwybitniejszych wierszy nawiążę. Ty jako natchnienie, ja jako wielbiący twe wdzięki do nich dołączę. Atramentu pióra chcę zostawić ślad po sobie. Niech szybuje jak ptak, gdy będę w chmurach. Niech pamięci tłumów, słowa widziana duma nie zniknie jak łuna, bowiem gdy będę miał odchodzić, nie będę drgał jak struna. Ku twórczości mej słowa twe, a w sercu nie błyszczy duma. Nie jedna z druga, gorzkie łzy nie wyschnie, wciąż kapie. Słowa prawdy, kruchy serce nie chłapie. Wśród szarych bloków jeden, tam gdzie mój Eden. Ku tobie, dzisiejszej tobie ja uwielbiam wszystko, co wszystkim jest tobie. I choć niewiasta i tylko figiel z głowy wyrasta, i choć zielono w głowie, ja składam hołd ku twej osobie, muzo, do opiewania twej anielskiej urody. Nie zapożyczam ci grama wymowy, nożne słowne zasoby niczym potencji twórczej obszar nie jałowy, wiem. Kontynuuję wielbiące cię me posłowie. Na czym stanąłem? Zaraz bym cię nie pomylił. Przypominasz mi duszko królową motyli. Twój obraz pastelowy, barwny przeogromnie. Ty jako dzieło przepiękne, wiekopomne zadziwiasz i dajesz upust wyobraźni. Dajesz opust najskrytszej fantazji hańbą. Byłoby się przed tobą zgłaśnić, Madonna. No, przy tobie duszę, oczy i serca wszystkich amantów płoną.